WRC. Kubica stracił je na ostatnim odcinku specjalnym rajdu Francji. Jechał świetnie, był czwarty, wygrał jeden z odcinków specjalnych, ale na ostatnim momencie wypadł z trasy i rajdu nie ukończył. We Francji najlepszy okazał się Finn Jari Matti Latvala z Volkswagena przed swoim kolegą Norwegiem Andreasem Mikkelsenem. Trzecie miejsce zajął Chris Meek, jadący Citroenem DS3 WRC. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata wciąż prowadzi Sebastian Ogier, który we Francji już pierwszego dnia stracił szansę na miejsce w czołówce i wylądował poza pierwszą dziesiątką. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock przegrali na wyjeździe z Barceloną 25-30 w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Najwięcej bramek dla wicemistrzów Polski, 6, zdobył Nemanja Zelenu. To pierwsza porażka Wisły w tych rozgrywkach. W trzeciej kolejce, w najbliższą środę, zespół z Płocka zagra na wyjeździe z broniącym pucharu niemieckim Flensburgiem. Michał Kwiatkowski, nasz mistrz, kończy sezon startem w Giro di Lombardia. Polak jechał w tańczowej koszulce dla najlepszego kolarza świata, ale do mety nie dojechał. Zrezygnował z jazdy pod koniec dystansu. Jakieś problemy zdrowotne. Giro di Lombardia to wyścig Lombardia. Lombardia to wyścig zaliczany do 5 największych kolarskich klasyków. Skoro masz italianistę obok, no to będę krzyczał. Sebastian Benisch nie zagra w najbliższych meczach eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy z Niemcami i Szkocją. Obrońca Bayer Leverkusen nie przyjedzie na rozpoczynające się jutro zgrupowanie kadry z powodu kontuzji pięty. Z Niemcami zagramy w przyszłą sobotę, ze Szkocją we wtorek 14 października. Oba mecze odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. W Ekstraklasie równolegle rozgrywane są dwa spotkania. Piast Gliwice walczy z Legią Warszawa i wygrywał 2-0. Pogoń Szczecin grała z Zawiszą Bydgoszcz i prowadziła 3-0. O 18:00 zacznie się mecz Lecha Poznań z GKS-em Bełchatów. Za granicą najciekawiej w Anglii. Tam w derby Londynu Chelsea gra z Arsenalem. Druga połowa się kończy. Prowadziła Chelsea 2-0. Wcześniej Manchester United 2-1 wygrał z Evertonem. Czas na medale w żużlowej ekstralidze. W rewanżowym meczu o brąz jadą właśnie Unia Tarnów i Falubas Zielona Góra. Pierwsze spotkanie wygrał Falubas 47-43. Dziś na razie górą Unia Tarnów prowadzi 32-10, więc jak na razie trzecie miejsce dla zawodników z Tarnowa. O godzinie 19:00 początek rewanżu spotkania Złoto, w którym jadą Stal Gorzów i Unia Leszno. Po pierwszym starciu o 2 punkty bliżej mistrzostwa jest Unia, a tymczasem do żużlowej ekstraligi wraca Marma Rzeszów, która w finałowym dwumeczu pierwszej ligi pokonała Orła Łódź. Michał Przysiężny w parze z Francuzem Herbertem wygrał deblowy turniej w Tokio. To ich pierwsze zwycięstwo w turnieju tak wysokiej rangi. W finale Polak i Francuz wygrali z rozstawionymi z dwójką, Chorwatem Iwanem Dogijem i Brazylijczykiem Marcelo Melo. Było 6-3, 6-7 i 10-5 w super tiebreaku. W singlu w Tokio wygrał Japończyk Kei Nishikori. A turniej w Pekinie wygrali natomiast Novak Djokovic i Maria Sharapova. Oboje w spotkaniach finałowych pokonali reprezentantów Czech. Serb wygrał z Tomasem Berdychem, a Rosjanka pokonała Petrę Kwitową. Kenijczyk Dawid Meto wygrał dzisiejszy bieg na 10 km w ramach Biegnij Warszawo. Wśród kobiet zwyciężyła jego rodaczka Gladys Kiprotic. Wystartowało ponad 10 tysięcy osób z 20 krajów. Biegłeś? Biegłem do pracy. Ja też. 22,7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Elżbieta Różycka czeka. Proszę do nas spisać. 71-335 SMS-em. Tak też się można z nami kontaktować w każdej sportowej i około sportowej sprawie. Lombardia. I'm feeling 89. minuta w spotkaniach piłkarskich. Piasta Gliwice z Legią Warszawa i Pogoni Szczecin z Zawiszą Bydgoszcz. W obu tych spotkaniach 3-0 prowadzi Piast z Legią i Pogoń z Zawiszą Bydgoszcz. O 18:00 Lech Poznań zagra z GKS-em Bełchatów. Ale my teraz zajmujemy się tym, co wydarzyło się dzisiaj na torze Suzuka w Japonii podczas Grand Prix Formuły 1. Wszyscy, którzy śledzili ten wyścig, mieli nietęgie miny po wypadku Gilles Bianchi, który wpadł na dźwig, który z kolei ściągał rozbity samochód z toru. Wyglądało to bardzo niedobrze. Mówi się, że to najgroźniejszy, czy też najgroźniej wyglądający wypadek. Mam nadzieję, że skutki nie będą takie same od czasu wypadku Ayrtona Senny. Tutaj tak. Chyba sporo kontrowersji się pojawi, że ten dźwig był jakby po stronie toru, prawda, nie za murkiem. I tutaj jakby jest ta niebezpieczna sytuacja. Dlaczego się nie pojawił safety car? Dlaczego nie został zatrzymany wyścig? Kontrowersji będzie bardzo dużo. To dopiero będzie rozpatrywała komisja FIA. Czy doszło tam do jakichś błędów? No mam nadzieję, że Francuzowi, wszyscy mamy nadzieję, że Francuz wykaraska się z tego, ale sytuacja nie wygląda najlepiej. O szczegółach tego z Francji specjalnie dla nas Marek Brzeziński. Informacje na temat dokładnych szczegółów dotyczących wypadku Gilles Bianchiego dochodzą nad Sekwanem głównie ze źródeł w Japonii, gdzie rozgrywane było Grand Prix Formuły 1. To też we Francji, mimo że jest to czołowa wiadomość, to w komentarzach, analizach i ocenach emocje przeplatają się z domysłami. Wiadomo, że Francuz uderzył w samochód serwisowy ściągający mającego wcześniej awarię Adriana Zutila. Kierowca Zaubera, który przyznał, że stracił panowanie nad kierownicą, jest na razie jako naoczny świadek jedynym źródłem faktów, bo ze względów proceduralnych nie ma zapisu filmowego tego wydarzenia. We Francji podkreśla się, iż wyścig rozgrywany był w maksymalnie trudnych warunkach, ale jednocześnie eksperci zwracają uwagę, iż odwołanie konkurencji ze względów atmosferycznych jest zawsze trudne i często jest obiektem kontrowersji i polemik. To właśnie nawałnica, jaka przeszła nad torem, uniemożliwiła natychmiastową ewakuację Bianchiego do szpitala przy użyciu śmigłowca. Międzynarodowa Federacja Automobilowa w oświadczeniu wydanym w sprawie wypadku stwierdza, że francuski kierowca stracił kontrolę nad bolidem i uderzył w ciągnik w trakcie odholowywania przez niego samochodu Zutila. Ze skąpych informacji wynika, iż Gilles Bianchi odniósł poważne urazy głowy, że w trakcie przewożenia go do kliniki był nieprzytomny i że neurochirurdzy starają się usunąć z jego mózgu krwiak. Jego ojciec przed mikrofonem trzeciego programu francuskiej telewizji oświadczył. Na razie nie mogę nic więcej powiedzieć poza tym, że Gilles jest operowany. Kiedy zabieg się skończy, to trzeba będzie też poczekać jeszcze kilka godzin, żeby zobaczyć, jak się sprawy będą rozwijały. 25-letni Gilles Bianchi, wielka nadzieja Francuzów w wyścigach Formuły 1, pochodzi z rodziny o dużych tradycjach motoryzacyjnych. Przed laty jego ojciec był wyśmienitym kierowcą. Dla trzeciego programu z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wciąż będziemy śledzić informacje agencyjne o tym, jak wygląda sytuacja z kierowcą z Francji. Pierwszym zawodnikiem, do których tak naprawdę zwrócili się dziennikarze po tym wypadku, był Adrian Zutil, bo Niemiec znajdował się w tym samym miejscu, w którym doszło do wypadku. Posłuchajmy w takim razie, co Zutil miał do powiedzenia dziennikarzom. I'm okay. Yes, no problem. Ja czuję się dobrze po moim wypadku. Co do wypadku Gilla, wiem, że były wywieszone żółte flagi. Ja trafiłem na aquaplaning i wyleciałem poza tor. Padało coraz bardziej i o pewną jazdę było coraz trudniej. Tak naprawdę na takie same, jeśli nie gorsze warunki natrafił Gilles. Dynamika wypadku była bardzo podobna, ale Bianchi natrafił na dodatkowe przeszkody i konsekwencje były dużo poważniejsze. Dźwig wyjechał, żeby zabrać mój samochód i potem stało się to, co się stało. Co do kwestii, czy można było przerwać wcześniej wyścig, trudno powiedzieć. Robiło się już dosyć ciemno. Może rzeczywiście można było skończyć to wcześniej. No ale to już nie zależy ode mnie. Wypowiedział się także po wyścigu czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel, który w ostatnich dniach miał sporo do powiedzenia dziennikarzom na temat swojej przyszłości. Wiadomo o tym, że Vettel opuści Red Bulla, przeniesie się najprawdopodobniej do Ferrari, no ale dzisiaj zapytany o to, jak wyglądał wyścig, nie chciał o tym za dużo rozmawiać. Nie wydaje mi się odpowiedni moment, żeby rozmawiać teraz o wyścigu. Warunki do ścigania były bardzo ciężkie, kiedy padało, a my jechaliśmy na zużytych oponach, to jazda była na granicy. Te warunki doprowadziły do wypadku Bianchiego. Jesteśmy myślami z nim. Czekamy na dobre wiadomości. Miejsce, w którym doszło do wypadku, jest jednym z najtrudniejszych na Suzuce. W odpowiednim czasie należy rozpocząć hamowanie, a w tych trudnych warunkach z taką ilością wody na torze samochód staje się nerwowy i nie trudno było błąd. Co do próby przesunięcia godziny początków zawodów, nie udawało się to w 76, to dlaczego miałoby się udać dzisiaj? Powiedział Vettel i wspomniał o tym, że presja telewizji i mediów jest ogromna i dlatego też nie został przerwany wyścig. Patrzę na to, co podaje agencja AFP. Jest napisane, że Gilles Bianchi przeszedł już operację głowy. Nie wiadomo, co dalej. Czekamy na kolejne informacje. No, ale wydaje się bardzo poważna sytuacja. Tak, tyle że trzymamy kciuki, bo czasami w formule te wypadki, mimo że wyglądają dramatycznie, tak jak choćby ten Roberta Kubicy w Montrealu, jednak czasami jest lepiej niż się wydaje. Ale zobaczymy, będziemy informować. A skoro wspomniałem o Robercie Kubicy, to dwa słowa poświęćmy temu, co wydarzyło się dzisiaj we Francji, w Alzacji. No, ci, którym Robert Kubica nie przypada do gustu, którzy po prostu na przykład naszego kierowcy nie lubią, znowu się będą śmiać. No i trzeba im przyznać trochę racji, bo no, nie wiemy oczywiście, jaki był powód, prawda, ale Kubica na ostatnim OS-ie, w sytuacji, w której był na czwartej pozycji, nie miał szans na dogonienie nikogo, przez nikogo nie był aż tak bardzo goniony, wypadł z trasy i mimo, że do mety było kilka kilometrów, po świetnej jeździe, po wygraniu odcinka specjalnego, wypadł z trasy, nie dojechał do mety. Ale podkreślam, nie wiemy, jakie były przyczyny. Może to była awaria sprzętu. To wszystko wydarzyło się stosunkowo tak bardzo niedawno, że jeszcze nie mamy informacji. Można tylko powtórzyć, że najlepszy okazał się Jari-Matti Latvala przed Andreasem Mikkelsenem i Chrisem Mick. Zobaczymy, będziemy na ten temat na pewno też jeszcze mówić. Pojawiły się słowa na fanpage'u oficjalnym Kubicy, w których Kubica mówi, że na ostatnim odcinku popełniłem błąd, źle oceniłem stan przyczepności na wilgotnej partii OS-u. Przy poprzednim przejeździe pojechałem tam dość ostrożnie, niestety za drugim razem na asfalcie leżało sporo naniesionego brudu i już nie zdołałem się z tego wybronić. Bardzo mi żal straconej szansy. Zdobywanie doświadczenia w nowej dyscyplinie bywa frustrujące. 71-335, co państwo na ten temat. 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić, a już za moment o piłce. I'm Mecze polskiej reprezentacji z Niemcami i Szkocją w eliminacjach Mistrzostw Europy zbliżają się wielkimi krokami. W studiu jest już Adam Godlewski, redaktor naczelny tygodnika Piłka Nożna. Witamy się, Adam. Dzień dobry. Jak myślisz, czy zbliżają się te ważne mecze? Przyjeżdżają Niemcy, mistrzowie świata, a niektórzy mówią o tym, że jeżeli ukończyć Niemców, to właśnie teraz, bo dopiero się zbierają po tej wielkiej fecie. Co o tym uważasz? Mamy szansę? To znaczy, ja bym był daleki od pompowania takich nastrojów, euforii i nadziei, dlatego że Niemcy, nawet jeżeli są w kłopotach po wywalczeniu Mistrzostwa Świata wynikających i z naturalnego rozprężenia w takim momencie i z tego, że kilku do tej pory kluczowych piłkarzy zrezygnowało z występów w kadrze, a przede wszystkim mam na myśli Filipa Lama, no to oni i tak mają zmienników czy piłkarzy, którzy czekali na swoją kolej na takim poziomie, na jakim my nie mamy i długo mieć nie będziemy, zwłaszcza całej jedenastki, więc bardzo spokojnie podchodziłbym do tej rywalizacji i absolutnie nie oglądał się na Niemców, a przede wszystkim na ich kłopoty, bo ja bym życzył polskim selekcjonerom przez najbliższe 40 lat takich kłopotów, jakie ma w tej chwili selekcjoner Niemców, czyli Joachim Löw. No ale Adam, skoro mówimy o kłopotach Niemców, to może zagłębmy się trochę w te kłopoty. Rzeczywiście kilku podstawowych i kluczowych piłkarzy zrezygnowało po mundialu z gry w kadrze. Są zmiennicy. Kogo będzie brakować? Na kogo zwrócić uwagę z tych wchodzących do reprezentacji? No i jacy to Niemcy uważasz przyjadą? Znaczy tak, to już powiedziałem, że największym nieobecnym będzie Filip Lam, bo to nie jest tylko i wyłącznie prawy obrońca, ewentualnie defensywny pomocnik, to była osobowość, to był kapitan, no to była kluczowa postać dla niemieckiej kadry, wokół niego wszystko się kręciło i nie jest prosto takiego piłkarza zastąpić, miał to zrobić Bastian Schweinsteiger, jego też nie będzie, więc jestem ciekaw, jak z roli takiego lidera wywiąże się Manuel Neuer. Do tej pory no, to był gracz, którego znaliśmy przede wszystkim z umiejętności świetnego bronienia, potem z umiejętności gry na pozycji libero, pewnie też jednego z najlepszych na świecie, a teraz to będzie musiał być taki charyzmatyczny przywódca. Czy ktoś z nowych już dzisiaj zaistnieje? Ja myślę, że nie, że jednak główne role przejmą ci, którzy byli rezerwowymi na mundialu w Brazylii. Mam na myśli przede wszystkim Schürrle i Götze, bo to są piłkarze, no, którzy już w tej chwili mają i odpowiednie doświadczenie i obycie i są promienieni przeprowadzeniem tej najważniejszej złotej akcji na mundialu i oni już pokoleniowo będą przejmowali pałeczkę, tylko tyle, że nawet już abstrahuję od meczu z Argentyną, gdzie absolutnie Niemcy nie zagrali jak na Niemców przystało, bo to był taki mecz właśnie, gdzie były kłopoty z koncentracją, zachłysnięcie się troszeczkę tytułem Mistrza Świata, ale mecz ze Szkocją Niemców pokazał, że no, to nie jest dla nich najlepszy moment i chwila jeszcze upłynie, zanim nawet zespół składający się z tak znakomitych zawodników, jakich do dyspozycji ma Löw, poukłada się od nowa wypracowuje swój styl i nową tożsamość. Pewnie dziennikarze teraz w jakimś radiu niemieckim pytają, zadają sobie pytanie, kogo bać się w reprezentacji Polski. No i chyba ta odpowiedź jest prosta. Robert Lewandowski w wyśmienitej formie strzelił piękne dwa gole wczoraj, a ty stworzyłeś taki artykuł dosyć obszerny na temat tego, gdzie powinien grać Robert Lewandowski, jaka jego rola w reprezentacji powinna być. No i jak ty to widzisz? To znaczy, niemieccy dziennikarze nie muszą zadawać żadnego pytania, bo odpowiedzi jeszcze przed zadaniem. Retoryczne. Tak, Robert udzielił wczoraj i bardzo dobrze, że udzielił przed meczem Polski z Niemcami, a to z tego względu, że już nie brakowało komentarzy, zwłaszcza w niemieckich mediach, że Robert może jednak nie pasuje do Bayernu, może jego wartość została przeszacowana. Okazuje się, że jeżeli tylko partnerzy nie grają tak indywidualnie jak Arjen Robben, to Robert jest w stanie, a zresztą nawet na przekór Holendrowi też, strzelać gole i to nawet seriami w barwach Bayernu. ja opierałem się na doniesieniach osób blisko związanych z selekcjonerem Adamem Nawałką. W tej chwili ma zaistnieć w naszej reprezentacji istotna zmiana. Czyli jest pomysł, a nie jego brak. Tak, jest pomysł na to, żeby nie dostosowywać Roberta do stylu gry reprezentacji Polski, tylko dostosować grę całej formacji ofensywnej do Roberta. To znaczy Robert gra tam, gdzie generalnie chce, gdzie uważa, że powinien znajdować się w danym momencie na boisku, a obowiązkiem jego partnerów jest być blisko, tak żeby on mógł tę piłkę z kimś rozegrać. Oglądaliśmy już te fragmenty pomysłów w meczu z Gibraltarem. Oczywiście to jest przeciwnik, który absolutnie nie odpowiedział nam na pytanie, w którym miejscu jest reprezentacja Polski, bo to byli półamatorzy i tutaj proponuje się w ogóle nie sugerować rezultatem. Natomiast kilka akcji było wyprowadzonych zgodnie ze schematami, które były przepracowywane na zgrupowaniach reprezentacji polskiej. A patrząc na tę dyskusję, która dotyczy Benisza czy Polańskiego, już wiemy, że Benisz też nie przyjedzie na reprezentację z powodu urazu pięty. Jak ty na to wszystko patrzysz? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy te wojaże Adama Nawałki, próby rozmowy z tymi chłopakami, którzy no nie do końca wiadomo, czy chcą grać, czy nie chcą grać w reprezentacji, są słuszne, czy nie? Znaczy ja przede wszystkim nie rozumiem tego problemu nabrzmiałego wokół tak zwanych farbowanych lisów, chociaż się zupełnie nie zgadzam z tym określeniem. Bo jeżeli oni kiedyś wyrazili chęć gry w reprezentacji Polski i ktoś ich zaprosił, to wszyscy powinni się szanować, że tak powiem, z wzajemnością. Natomiast tu chyba trzeba mieć pretensje do obecnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Bońka, który gdzieś w pewnym momencie postawił tę sprawę na ostrzu noża. Tak jakby postawił tych reprezentantów Polski z polskimi korzeniami, ale wcześniej z obcym obywatelstwem jako reprezentantów drugiej kategorii. I myślę, że to źle się stało, dlatego, że to są klasowi piłkarze. Oni nie przez przypadek, zwłaszcza Polański i Benisz, grają w klubach Bundesligi, mają tam pewne miejsca, a nie zgadzam się z krytykami Adama Nawałki, że on pojechał rozmawiać z Polańskim, mimo tego, że Eugen wcześniej zgłosił rezygnację. Ja uważam, że po pierwsze tak, mądry trener nie ma prawa obrażać się na żadnego dobrego zawodnika, a po drugie Nawałka rozbroił bombę, bo gdyby nie pojechał do Polańskiego, to natychmiast przez ten tydzień byśmy czytali w mediach, i to nie tylko bulwarowych, że jest jednak słabym i niezbyt rozgarniętym, niezbyt mądrym szkoleniowcem, skoro pozbył się podstawowego zawodnika Bundesligi. A Nawałka pojechał, dał szansę, powiedział: okej, ja zapominam, co ty o mnie opowiadałeś, niekoniecznie przyjemnego w mediach, zaczynamy od początku. Polański nie przyjął ręki i to każe mi się skłaniać ku wnioskowi, że Eugen chętnie grałby w reprezentacji Polski, ale pod warunkiem, że nie przeciwko Niemcom. Bo to jest trzeci taki unik z jego strony. Jakoś tak się złożyło od roku 2011, że trzykrotnie odmawiał, raz ze względu na zdrowotnych przed meczem majowym w Hamburgu z nieco innych, trzykrotnie odmawiał i zawsze przed meczem z Niemcami. Nie uważam, żeby to był przypadek. Adam, skoro w takim razie wiemy, że zagra Lewandowski, wiemy, że nie zagra Benisz i Polański, co na te kilka dni przed meczem możemy powiedzieć? Jak twoim zdaniem ta reprezentacja będzie wyglądać? Jaką piłkę zagramy? Jaki to będzie mecz? Ja myślę, że to będzie zupełnie inna reprezentacja niż ta, która grała do tej pory. Z racji tego, że chciał trener Nawałka zrobić olbrzymią niespodziankę Niemcom i zachować zupełnie w tajemnicy to, że przestawia nasz zespół na zupełnie inny schemat taktyczny. To chyba się do końca nie udało. To gdzieś wyciekło, że przed meczem z Gibraltarem były ćwiczone te schematy. Do tego właśnie potrzebny był Benisz, żeby grać jako lewe wahadło. Więc myślę, że Niemcy mają nad czym myśleć. Ja wiem, że akurat dzieli nas kilkadziesiąt miejsc w światowym rankingu, ale skoro Joachim Löw ma sztab składający się z 30 osób, to na pewno są i takie, które zajmują się zdobywaniem informacji. Bez dwóch zdań. I oni dokładnie szperają, jak to wszystko ma wyglądać, a na pewno się doczytali gdzieś między wierszami, że nasz zespół ma jednak nie wybiec w wyjściowym ustawieniu z czterema obrońcami, tylko zmodyfikowany. Czekamy na te mecze z Niemcami i Szkocją. Swoją drogą już niedługo będzie kolejna debata wielka, bo jak Jakub Błaszczykowski wróci do zdrowia, Robert Lewandowski jest teraz kapitanem. Jak myślisz? Bo jeżeli chodzi o występy, to niedługo się zrównają mniej więcej, prawda? Tymi meczami. Kto będzie kapitanem, twoim zdaniem? Zawsze ten, który ma więcej występów. Będzie tylko problem, jeżeli rzeczywiście się zrównają, ale to wtedy myślę, że Adam Nowaka pójdzie po rozum do głowy i przeliczy, który rozegrał więcej minut i też tego problemu nie będzie. A kto się bardziej nadaje na kapitana, twoim zdaniem? Ja myślę, że najlepiej byłoby dla naszej reprezentacji, gdyby był ktoś trzeci, tylko że akurat to jest w tym momencie niemożliwe. Tego trzeciego jednak... nie ma. Nie, ja myślę, że na przykład taki Krychowiak, który ma w sobie bardzo dużo i odpowiedniej agresywności i jest takim charyzmatycznym piłkarzem, gra w silnej lidze, absolutnie. To mógłby być i mógłby podzielić te zwaśnione, nieco niechadzające z sobą na kawę stronnictwa Kuby i Roberta. Dziękujemy bardzo. Adam Godlewski, redaktor naczelny tygodnika Piłka Nożna, był naszym gościem. Czy słyszałeś ten optymizm w głosie Adama? Słyszałem, ja też jestem Adam i też mam optymizm. No to sobie. Zobaczymy. Gdyż wszystkie Adamy to fajne chłopaki. Tak jest. Zobaczymy, co będzie w sobotę. Ci złośliwi twierdzą, że ta zwycięska passa z Niemcami po koszykarzach, siatkarzach jednak się skończy na piłkarzach. Powiedział Tomek Pesymista. Trzecie miejsce w Ekstralidze Żużlowej. Azoty Unia Tarnów prowadzą 52-20 z Falubazem Zielona Góra, więc to już przesądzone. Brązowy medal dla Unii Tarnów. na temat meczu Polska-Niemcy. Redaktor Godlewski mówi, żeby nie sugerować się wynikiem. A ja sobie myślę w ten sposób, że jeśli nasi piłkarze zagrają tak jak z Gibraltarem, szczególnie pierwszą połowę, to też goście wygrają 0-7. No będzie tak samo, więc płynność gry zachowana. Ty mówisz, że ja jestem pesymistą, ja jestem umiarkowanym realistą. Widzisz, nie wziąłem tego pod uwagę. Było trochę pesymizmu, ale za chwilę zadzwonią pewnie ci, którzy mają więcej wiary w naszą piłkarską reprezentację. Teraz przenosimy się w góry, te najwyższe. W Polsce nie ma szybszego, na świecie też ze świecą takich szukać. Jeden z najszybszych obecnie ludzi w górach najwyższych, Andrzej Bargiel, pobił rekord świata w czasie wejścia na Manaslu. Zajęło mu to nieco ponad 14 godzin. Do tego ze szczytu zjechał na nartach. Nie udał się zjazd bezpośrednio do bazy, bez odpinania nart, ale i tak nasz ski alpinista dokonał wyczynu niezwykłego. W planie wyprawy założonym przez Andrzeja, jego brata Grzegorza oraz Darka Załuskiego i Marcina Kina było jeszcze wejście na inny ośmiotysięcznik, Choju, ale na przeszkodzie stanęła chińska administracja, która nie wydała pozwolenia na akcję górską w tym rejonie. Andrzej Bargiel był nieco zawiedziony, ale i tak zadowolony z całej wyprawy. No, troszeczkę się wszystko skomplikowało i troszeczkę się zezłościłem, że jakby takie formalności, które nie są istotne dla nikogo, nie da się ich po prostu załatwić. Ale jestem zadowolony. To po prostu zburzyło mi organizacyjnie wyprawę, ale główny cel jest zrealizowany i to jest najważniejsze. I przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że udowodniłem sobie, że mogę robić niewiarygodne rzeczy i jakby jest jeszcze bardzo duży potencjał i rezerwę i po prostu trzeba się tylko dobrze przygotować i można robić w tym momencie po prostu wszystko. No dobrze, ale Manaslu się udało. Udało się, bo wszedłeś w rekordowym tempie. I jak się szło? Jak się szło? No na pewno to było też niesamowite doświadczenie, bo jakby no trzeba po prostu samemu przemierzać duże obszary i tam było chyba 31 km i 3400 metrów przewyższenia, więc to było bardzo daleko i jak się patrzyło z bazy, to nie wyglądało to jakoś super optymistycznie. Niestety przy samym początku ataku padał deszcz i jakby to też mnie zachęcało mnie po prostu do tego wszystkiego i jakoś się to po prostu nie układało, ale zacisnąłem zęby, ruszyłem powyżej obozu pierwszego, już się poprawiło, przebrałem tam rzeczy. Okazało się, że po 4,5 godzinach niespełna dotarłem do obozu trzeciego, więc jakby wtedy już wiedziałem, że to jest bardzo możliwe. Odpocząłem tam chwilę, chłopaki czekali właśnie w obozie trzecim, napiłem się czegoś i ruszyłem do góry razem z Grześkiem. Grześek niestety zatrzymał się na poziomie obozu czwartego, no ale ja poszedłem dalej i udało się pobić rekord świata tak naprawdę o 2 godziny i myślę, że to dla mnie przede wszystkim jest bardzo ważne, bo dosłownie można policzyć na palcach jednej ręki, nawet ich tylu nie ma. Ludzi, którzy potrafią tak szybko się poruszać i myślę, że to jest bardzo optymistyczne, bo jakby będę mógł sobie dobiegać bardzo ambitne cele w przyszłości i to, że mogę się tak przemieszczać, jakby gwarantuje mi bezpieczeństwo. To mówiliśmy o przemieszczaniu się w górę, a teraz przemieszczanie się w dół. No, bez odpinania się nie udało. Niestety na wysokości 6,5 tysiąca metrów musiałem odpiąć narty, ale i tak to nie wyszło jakoś tak strasznie źle, bo ta góra jest trudna po prostu i ten odcinek, który pokonałem go w bardzo dobrym stylu i z reguły to się tam nie udawało i tam jeden zjazd był ze szczytu, który też miał jakby taki incydent odpięcia nart i było to zdecydowanie wyżej na wysokości obozu czwartego. Ja na szczęście tam zjechałem, więc jakby jeżeli chodzi o zjazd, to od szczytu do tej wysokości to był to naprawdę bardzo kawał dobrego zjazdu. Niestety końcówka, przyszła mgła, ale tam już nie było aż tak trudno, jakby to nie był kluczowy moment tego zjazdu, więc i tak jestem z tego wszystkiego zadowolony i przede wszystkim udało się zrobić to wszystko w 21 godzin, baza, szczyt, baza, a takich rzeczy to nie słyszałem, żeby ktoś ostatnio coś takiego zrobił. W takim wymiarze czerpię z tego dużo więcej przyjemności, bo nie lubię spać na dużych wysokościach i jakby to nie jest zdrowe i wolę spać w domu, więc jakby chcę to robić szybko po to, żeby wracać jak najszybciej do domu, bo takie wyprawy są fajne, ale jeżeli się za długo tam siedzi, to po prostu zaczyna się robić nudno. Przyznam, że nie będę, kiedy ostatnio miałam do czynienia z wyprawą, która tak szybko by wróciła. Podejrzewam, że jakbyście wchodzili na Choju, to wcale nie bylibyście jakoś dużo później. Tak, jakby to góry Choju jest zdecydowanie łatwiejsze. Jakby ja to potraktowałem tak, że to będzie taka góra przy okazji, będziemy świetnie zaklimatyzowani. Myślę, że byłbym w stanie tam wyjść w jakieś 10 godzin pewnie na szczyt z bazy, bo jakby baza jest dużo wyżej położona, główna i można tam po prostu szybciej wejść. Jest chyba dużo krótszy odcinek i sam zjazd też jest bardzo łatwy. więc zajęłoby nam to dosłownie 4 dni, ale niestety nie udało się z racji tego, że tego pozwolenia zostaliśmy, ale myślę, że potraktuję po prostu ten szczyt pewnie w przyszłości jako górę aklimatyzacyjną przed jakimś poważniejszym celem i jakby to jakoś się naturalnie ułoży. To skoro mówisz o tej przyszłości, to co teraz planujesz? Na pewno muszę troszeczkę odpocząć i chciałbym zimą pojeździć dużo na nartach. Na takich wyprawach niestety tych nart nie ma tak dużo z racji tego, że te wysokości są duże. Nie można po prostu się tak przemieszczać codziennie. Później wiosna, może Himalaje, może dopiero lato. Śnieżna Pantera, czyli 5 szczytów 7000 w krajach byłego Związku Radzieckiego i tam chciałbym to zrobić w stylu alpejskim. Każdy jakby z osobna szczyt. Poniżej 24 godzin połączony z zjazdem i myślę, że to będzie bardzo ciekawy projekt też. Na pewno następnym 8000-nikiem, który chciałbym zdobyć, będzie Lhotse i byłem tam 2 lata temu i chciałem tam pobić rekord i zjechać przede wszystkim jako pierwszy człowiek na świecie, bo tych prób było wiele, a nikt stamtąd nie zjechał ze szczytu. To będzie taki najbliższy cel i też nie ukrywam, że te wyprawy wszystkie poprzedzające są przygotowaniem do jakby dużej wyprawy zjazdu z Everestu bez użycia tlenu, co jest inną dyscypliną i nikt tego jeszcze nie próbował i z takiej wysokości wchodzić i zjeżdżać. To na pewno będzie bardzo ciężkie i trzeba po prostu się do tego świetnie przygotować. Nie wszyscy na alpinizmie i na himalaizmie się znają, ale nawet ci, którzy się nie znają, muszą przyznać, że fantazji człowiekowi nie brakuje. Z Andrzejem Bargielem rozmawiała Monika Sułkowska. serca na pewno patrzą na mecz o trzecie miejsce. Kibice Falubaza, Zielona Góra. Unia Tarnów prowadzi 57-21 przed biegami nominowanymi. Dobra informacja jest też taka, że Łukasz Szukała strzelił gola w lidze rumuńskiej, zatem może powinien grać w ataku. Może, ale my teraz nie ligą rumuńską, a ekstraklasą w Polsce się zajmiemy. W piątek na pierwszy plan wysunęła się kolejna porażka Wisły. Tym razem w Krakowie, tym razem z Jagiellonią 0-2. Franciszek Smuda, trener Wisły, nie krył rozczarowania wynikiem tego meczu. Piłkarskie prawdy padały z jego ust, niczym z ust Kazimierza Górskiego. Przegraliśmy to spotkanie, dlatego że nie potrafiliśmy strzelić bramki. Sytuacji stworzyliśmy kilka i to takich, że musi paść bramka. Niestety od pewnego czasu nie chce nic wyjść. I jeszcze świetnie broniący bramkarz Jagiellonii stał nam na przeszkodzie. Przegraliśmy już trzeci rzędu mecz bez strzelonej bramki. Nie jest wesoło. W Krakowie zupełnie inaczej. W Białymstoku Michał Probierz, trener Jagiellonii, podkreślał, że zespół boryka się z licznymi problemami, ale wygrywa. Problemy, jakie mamy teraz w ostatnich dniach, to bardzo trudne były. Tych podróży mieliśmy bardzo dużo, jeszcze bardzo dużo zawodników było chorych i narzekali na urazy, także wiedzieliśmy, że musimy grać bardzo zaangażowanie, dlatego nie narzucaliśmy od samego początku jakiegokolwiek mocnego tempa. Staraliśmy się wybijać zespół Wisły i to się udało, nie straciliśmy bramki. Mieliśmy taki plan i to mogę tylko pogratulować zawodnikom, że naprawdę zostawili mnóstwo zdrowia, pokazali się z bardzo dobrej strony, jeżeli chodzi o zespół. Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowało 2-2 ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Łęczna wygrał z Koroną Kielce 1-0. Była czerwona kartka dla Korony, był niewykorzystany rzut karny, trener Górnika Juri Szataufe. Bardzo trudny mecz. Nie możemy jakoś ostatnio połączyć naszą dobrą grę ze zdobyciem punktów. No dzisiaj akurat ten mecz wyglądał, jak wyglądał, na pewno można powiedzieć, że najgorszych naszych meczów, bo nie szło grać. Nie wiem dlaczego. Myślę, że w ciągu tych parę dni trzeba zrobić analizę, poszukać, dlaczego się było nerwowo, czy przeciwnik nie dawał nam grać w taki sposób, jak chcieliśmy. Po tych trzech meczach, gdzie nie mogliśmy wygrać, na pewno bardzo ważne te trzy punkty. Lechia Gdańsk wygrała z Krakowią 1-0. Gola już w piątej minucie zdobył Maciej Makuszewski. Mówi szkoleniowiec Lechii Tomasz Unton. Chciałem pochwalić mój zespół za ambicje, za determinację, za zdrowie, które zostawili, bo do ostatniej minuty grali tak ambitnie, że życzyłbym sobie, żeby każdy mecz tak wyglądał. Derby zawsze są w każdej lidze czymś wyjątkowym. W tej kolejce, zachowując odpowiednie proporcje, mieliśmy coś na kształt derbów Zagłębia Rury między Borussią a Schalke, zachowując proporcje. Ruch Chorzów przegrał w wielkich derbach Śląska z Górnikiem Zabrze 1-2. Gola dla Ruchu strzelił Grzegorz Kuświk, dla Górnika Wojciech Łuczak i Łukasz Madej. Tuż przed końcem trener Górnika, Józef Dankowski, jest teraz bardzo zadowolony ze zwycięstwa nad lokalnym rywalem. Jedna wielka radość w naszych szeregach. Czekaliśmy na to bardzo wiele lat, żeby tutaj osiągnąć taki wynik. Cieszy tym bardziej, że początek meczu nie wskazywał na to, że możemy tutaj nawet zremisować. W drugiej połowie taka wymiana ciosów, równie dobrze Ruch mógł coś uszczelić. Szczęście było po naszej stronie, ale tak czy inaczej myślę, że wygraliśmy zasłużenie. W Górniku się cieszą, w Ruchu się martwią i uważają, że to oni powinni wygrać. Martin Kączkowski. Porażka, no, moim zdaniem niezasłużona, bo prowadziliśmy na początku grę, strzeliliśmy bramkę, mieliśmy dobić przeciwnika. Sędzia mógł uznać bramkę na 2-0, no ale niestety tracimy bramkę na 1-1 i przestajemy grać. To jest na pewno duży problem. No, w drugiej połowie nie utrzymywaliśmy się przy piłce, graliśmy tylko do przodu. No ale nie zasłużyliśmy na porażkę, bo jednak Górnik stworzył 2-3 jakieś takie sytuacje i strzelił 2 bramki. No ale między innymi o to w piłce chodzi, żeby nie stwarzać okazji, aby strzelać gole. Dziś Piast grał z Legią, wygrał 3-1, grała też Pogoń Szczecin z Zawiszą, tam było 3-0. O 18 rozpocznie się spotkanie Lecha Poznań z GKS-em Bełchatów. A w tabeli na pierwszym miejscu Górnik Zabrze 21 punktów przed Legią, Jagiellonią i Śląskiem po 20, potem GKS Bełchatów, Wisła, Lechia, Pogoń, a na samym dole z marnymi szansami Ruch Chorzów, Korona Kielce i Zawisza Bydgoszcz. Right back. Jak wiadomo, sport to zdrowie, ale sport wyczynowy może być bardzo niebezpieczny. W Stanach Zjednoczonych szok wywołała śmierć trzech młodych zawodników futbolu amerykańskiego, którzy nie ukończyli jeszcze szkoły średniej. Całej sprawie przyjrzał się nasz korespondent Jan Pachlowski. To wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Trzech chłopców, którzy nie skończyli 18 lat, zakochanych w futbolu amerykańskim w trzech różnych częściach kraju, poniosło śmierć wskutek uderzeń, do jakich doszło podczas uprawiania tej dyscypliny sportu. Amerykańska społeczność wstrząśnięta jest tymi doniesieniami, a na łamach mediów trwa dyskusja na temat, jak można wpłynąć na wszystkich związanych z futbolem, aby w przyszłości nie dochodziło do takich tragedii. W ostatnią środę 16-letni uczeń jednej ze szkół zlokalizowanej na przedmieściach Nowego Jorku, Tom Cutinella, podczas meczu doznał poważnego uraz głowy. Natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł. To był taki wspaniały chłopak. Nie wiem, co powiedzieć. On miał przed sobą całe życie, dorastał. Nigdy go już nie zobaczymy. Z całych sił modlimy się za niego. Mówił zszokowany sąsiad nastolatka Daniel Menzes. Futbol to gra kontaktowa. Takie sytuacje często dzieją się z niezwykłego poświęcenia graczy, które w konsekwencji może skutkować tragedią. Powiedział doktor placówki medycznej, do której trafił Cutinella. W ciągu ostatnich dni ponadto śmierć ponieśli dwaj inni młodzi gracze. W Alabamie dwie doby po meczu wskutek wielu uderzeń, które na początku nie wydawały się groźne, zmarł 17-letni Charles Henderson. Niestety chłopak doznał krwotoku mózgu. W północnej Karolinie życie stracił rówieśnik Hendersona, Isaiah Langston. Upadł on na murawę jeszcze podczas rozgrzewki. Wszyscy powinniśmy partycypować w uświadomieniu młodzieży trenującej futbol, aby była ona świadoma zagrożeń. Do tego dochodzi również potrzeba jeszcze lepszego sprzętu, jak kaski, które ograniczają siłę uderzenia. Bardzo ważną rolę odgrywają w tym wszystkim również trenerzy. Oni muszą wpływać na zawodników, pokazywać, jak grać, aby nie zrobić sobie krzywdy. Tak się dzieje, ale ci młodzi ludzie często zapominają o tym podczas samej gry, kiedy towarzyszy im dodatkowa adrenalina. Podsumował dziennikarz sportowy CNN Stephen Cohen. Władze ligi NFL niedawno zgodziły się na wypłacenie milionowych odszkodowań byłym futbolistom, którzy po zakończeniu kariery mają problemy ze zdrowiem ze względu na jej wieloletnie uprawianie. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Wracamy już po godzinie 18, a jak wszystko dobrze pójdzie, zaczniemy od kolarstwa. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby ci go pokazać. Nowa Interia. Zajrzyj już dziś po informacje, rozrywkę i pogodę. Interia. Ciekawi od zawsze. Od 1 do 31 października Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal otwarcia swojej nowej siedziby. Szczegółowy program na www.nospr.org.pl. Orkiestrę wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. W trójce pora na informacje dla kierowców. Zapraszam do radionawigatora. Arkadiusz Ekiert, witam. Godzinę temu mówiłem, że posprzątano już po wypadkach na autostradzie A4 w stronę Wrocławia, na trasie Opole-Wrocław, ale jak się okazuje, to wcale nie oznacza, że na tym odcinku nie ma korków. Dzień dobry, ja chciałem poinformować o sytuacji na A4 z Opola w stronę Wrocławia. Może już nie ma utrudnień związanych z wypadkami, natomiast po tych wypadkach cały czas ruch odbywa się bardzo, bardzo powoli i są kilkukilometrowe korki. trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeśli chodzi o wjazd do Wrocławia, to mamy też korek na trasie od strony Legnicy. Słuchacz poinformował nas, że stał w korku ponad pół godziny. Teraz już województwo łódzkie. Dwa wypadki w tym województwie. Na drodze krajowej nr 14 odcinek Sieradz-Złoczew w pobliżu miejscowości Dębołęka. Tam doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem. Ruch odbywa się wahadłowo. I ósemka, trasa Bełchatów-Piotrków-Trybunalski w pobliżu miejscowości Dobrzelów. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Ruch jest wahadłowy. 22 5320. Przypomnę, to nasz numer do radionawigatora. Kolejne wydanie serwisu dla kierowców za godzinę przed 19. Radionawigator Trójki. Teraz na zegarze 18. Mamy niedzielę, 5 października. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Prezes PiS żąda dymisji profesor Fuszary ze względu na jej wypowiedź o kazirodztwie. Minister dementuje, jakoby chciała zmian prawnych w tej kwestii. W 16 krajach Europy w ostatnich 2 latach wzrosły pensje nauczycieli, ale Polski w tym gronie nie ma za moment wyliczenia Komisji Europejskiej. I kontrowersje wokół Nike. Za godzinę rusza gala wręczenia literackich nagród z emocjami spoza świata literatury. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania. Chodzi o wypowiedź Małgorzaty Fuszary sprzed 2 lat. Podczas dyskusji naukowej profesor Fuszara miała się zastanawiać, jaki jest sens utrzymywania zakazu kazirodztwa w odniesieniu do rodzeństwa i w związku z tym nie powinna dłużej pozostawać na rządowym stanowisku, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Profesor Fuszara prowadziła seminaria, których przesłanie było następujące. Trzeba podjąć dyskusję nad dopuszczalnością kazirodztwa. Ta pani jest w rządzie i za to odpowiada obecna pani premier, chociaż to była jeszcze decyzja poprzedniego premiera. Za to odpowiada wicepremier Piechociński, za to odpowiada minister Sawicki. Niech się nie wykręcają. Odpowiadają za ten niebywały skandal. Jeżeli ta pani zostanie usunięta z rządu, to oni będą za to odpowiadać. A profesor Fuszara wydała oświadczenie, w którym odpowiada na zarzuty prezesa PiS-u. Tłumaczy, że chodzi o wypowiedź z konferencji o nienormatywnych praktykach rodzinnych, że odnosiła się wyłącznie do dyskusji w Wielkiej Brytanii i w Niemczech i że jest przeciwko jakimkolwiek zmianom prawnym odnoszącym się do kazirodztwa. Tuż przed Dniem Nauczyciela Komisja Europejska wylicza. W ostatnich 2 latach wzrosły wynagrodzenia w 16 państwach europejskich. Niestety, w tym gronie Polski nie ma. Wzrost wynagrodzeń odnotowano m.in. w Belgii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Wynikał on głównie z reform płac w tych krajach oraz dostosowań do kosztów utrzymania. Unijni eksperci zwracają jednak uwagę też na to, że w prawie połowie krajów siła nabywcza pensji nauczycieli w tym roku jest wciąż na poziomie niższym niż jeszcze 5 lat temu. W większości państw płace nauczycieli wzrastają wraz z długością stażu pracy. W niektórych przypadkach podwyżki są stosunkowo niskie, ale względnie szybko dochodzi się do najwyższego poziomu w siatce płac. Tak jest na przykład w Danii, Estonii czy na Malcie. Za to w Grecji, Austrii czy na Węgrzech wysokie podwyżki otrzymuje się jedynie pod koniec długiego okresu zatrudnienia. W unijnym raporcie zbadano łącznie 33 kraje. Wszystkie państwa członkowskie poza Bułgarią oraz Islandię, Liechtenstein, Czarnogórę, Macedonię, Norwegię i Turcję. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kontrowersji wiele. Tego wieczoru wszystko stanie się jasne. Która książka zostanie uznana za najlepszą? O 19:00 rozpoczyna się gala literackiej nagrody Nike. W finałowej 7 nominowanych znalazły się 2 kobiety i 5 mężczyzn. O 2 z nich jest głośno. Z powodów, nazwijmy to, pozaliterackich. Autor nominowanego tomiku wierszy 1, Marcin Świetlicki, swego czasu ogłosił publicznie, że nie chce uczestniczyć w konkursie organizowanym przez instytucję, która wytacza procesy poetom za to, co myślą. Nawiązał w ten sposób do procesu, jaki Adam Michnik wytoczył poecie Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, zresztą laureatowi Nagrody Nike. O innym finaliście, Ignacym Karpowiczu, stało się głośno, kiedy jego była partnerka Kinga Dunin oskarżyła go o niespłacony dług. Szybko padły jednak znacznie poważniejsze oskarżenia. Pisarz zarzucił feministce gwałt, a ta w odpowiedzi napisała na Facebooku, że Karpowicz używa całej afery do ukrycia ważniejszej sprawy, jaką jest dwuznaczna sytuacja w nagrodzie Nike. Ma ona polegać na tym, że autor nominowanych do Nike ości żyje w konkubinacie z sekretarzem jury. Czy obie sprawy będą miały wpływ na werdykt jurorów? Zobaczymy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dodajmy, że mimo zamieszania wokół Ignacego Karpowicza, czytelnicy wyborczej już wybrali, uznając jego książkę ości za najlepszą w ubiegłym roku. A na koniec ukraińskie Zaporoże. Pomnik Lenina został tam ubrany w tradycyjną koszulę ludową wyszywankę. Aktywiści mają nadzieję, że uchroni to monument przed obaleniem, ale jednocześnie pozwoli przekazać Ukraińcom wiedzę o zbrodniach z czasów Związku Radzieckiego. Lenin ubrany jest w koszulę w ludowe wzory, zrobioną z materiału, z jakiego zazwyczaj robi się banery reklamowe. Na postumencie naklejono szlaczki z podobnym ornamentem. Pomysłodawcą akcji jest zaporoski działacz Jurij Hudymenko. Jego zdaniem Lenin jest bohaterem jednoznacznie negatywnym, ale trzeba nie obalać jego pomniki, a postawić przy nich tablicę z informacjami o zbrodniczym reżimie, który stworzył. Tydzień temu w Charkowie obalono jeden z największych na Ukrainie pomników wodza rewolucji. Stało się to po ukraińskiej demonstracji z cichym poparciem władz centralnych i ich przedstawicieli w mieście. Charkowski ratusz zapowiedział, że odbuduje pomnik. Na razie na szczycie postumentu pojawił się prawosławny krzyż. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Aż miło patrzeć na taką mapę pogodową. Przez cały najbliższy tydzień słonecznie i z każdym dniem cieplej. Jutro od 12 stopni na Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum, do 19 na Dolnym Śląsku, a pod koniec tygodnia temperatury do 22 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. Nowa Zelandia, druga połowa XIX wieku. Gorączka złota, astralne bliźnięta, niewytłumaczalne wydarzenia i 19 postaci powiązanych ze znakami zodiaku i planetami. Wszystko, co lśni. Znakomita powieść i jej autorka. This is Eleanor Catton speaking in Auckland, New Zealand for Troika Polish Radio. Spotkanie z 29-letnią nowozelandzką pisarką, zdobywczynią Man Booker Prize. Z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Tu u nas nic się nie zmienia. Tomasz Gorazdowski. I Adam Malecki. Co do godziny 19? No, za chwilę będziemy rozmawiać o kolarstwie. Odwiedzi nas w studiu Czesław Lang. Będzie też oczywiście Henryk Sytner. Sporo o żużlu. Przygotowaliśmy dla Państwa rozmowę z Paulem Bellamym o planach na przyszły sezon Grand Prix i o kończącej się Grand Prix już za tydzień w Toruniu. Piotr Pawlicki opowie o tym, jak to być mistrzem świata juniorów na żużlu. Do tego ciężary, ligi zagraniczne, czyli piłka nożna. Usłyszymy, co się dzieje w Niemczech, Anglii, we Włoszech i w Hiszpanii. Skorupski ma grać w bramce Rome z Juventusem, zatem dobra informacja. Kolejny akcent Polski w Serie A. A na razie jeszcze słowo o lidze polskiej. Od 7 minut trwa spotkanie Lecha Poznań z GKS-em Bełchatów. W dwóch pierwszych minutach Lech mógł już prowadzić, no ale jest bez bramek. A skoro o piłce, to Państwo do nas dzwonią. Głos w sprawie dwóch meczu reprezentacji Polski zabierali już optymiści i pesymiści. Ja chciałbym się powiedzieć z pozycji realistycznych. Otóż mistrzami świata są Niemcy i mistrzami naszej grupy również będą Niemcy. Natomiast celem naszych piłkarzy jest zajęcie w tej grupie drugiego miejsca. Dlatego życzę naszym piłkarzom, by po 1-0 wygrywali z Gruzją, Irlandią i Szkocją. Natomiast mecze z Niemcami nie mają tu żadnego znaczenia. Drugie miejsce, już powiem, gwarantuje automatyczny awans. Jest to realny cel naszej drużyny. A dla tych z Państwa, co nie słyszeli, żużlowym, brązowym medalistą Ekstraligi została Unia Tarnów.